राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण विक्रम संवत 2023 फरवरी 2 लगभग 5 बजे डाले गाँव का चेतन दो है, एक जड़ है एक चेतन है। शरीर हमारे है तीनों ही, ये जड़ है और स्वयं आत्मा है ये चेतन है। क्यों ये ममय वंश बता, मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश ममय वंश, तो केवल परमात्मा का अंश है ये चेतन है। अपरा परा दो प्रकृति बताइए, भूमिरा भो नर वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इति जमे भिन्न प्रकृतिरथा, आठ प्रकार की भेदवाणी ये भिन्न प्रकृति अपरा प्रकृति है। जीव रूप परा है वो परा प्रकृति है, तो जीव और परमात्मा एक है और संसार और ये अपरा प्रकृति एक है। संसार मात्र जड़ है, अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांड सबके सब ही जड़ है और चेतन है जीवात्मा। उनमें ब्रह्मांडों में जो चेतन है वो जीवात्मा, वो चेतन है और परमात्मा है, वो चेतन है ही है। परमात्मा का ये अंश है, इस बात से ये परमात्मा का स्वरूप है और शरीर है ये संसार के साथ एक है। शरीर ये सर है, अपने भूल क्या हुई है, ये बड़ी भूल है जो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, ये भूल है। संसार की चीज है उसको तो अपनी मानते हैं और अपना जो है उसको भूल जाते हैं, ये मूल भूल है। मूल संसार की चीज को अपनी मानते हैं, अपना परमात्मा है उसको ख्याल ही नहीं करते। अगर ख्याल करते तो इसमें कोई दूसरा हुआ बड़ा दूर होगा, क्या है परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है बड़ी, ऐसा माना है। वास्तव परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसकी लालसा है, वो कठिन है। हम लोगों की लालसा परमात्मा की नहीं है, संसार की है। इस वजह से संसार नजदीक दिखता है, ये नजदीक नहीं है। सच्ची बात पूछे तो संसार कभी मिला नहीं है और मिलेगा नहीं है, मिलने का संभावना नहीं है, क्योंकि संसार जड़ है, आप चेतनों दोनों अलग अलग है, ये मिल सकते नहीं। परंतु आपने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, यही मैं हूँ, शरीर मान लिया, शरीर की जाति के संसार आनंद ब्रह्मांडों के साथ आपका संबंध हो गया। जैसे ब्याह करने वाला एक चौपड़ी के साथ संबंध करता है तो उस कुटुंब के साथ संबंध हो जाए, वो गांव ही साथ रहा है, ससुराल है, सब कोई मान लेते हैं। ये भी इस तरह से शरीर के साथ संबंध मानने से ब्रह्मांडों के साथ अनंत ब्रह्मांडों के साथ संबंध हो गया, नहीं तो हमारा अनंत ब्रह्मांडों के साथ संबंध बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगर जाना जाए तो शरीर भी जानने में आता है, और अपने को अलग कहते हैं कल कहते हुए अलग मानते नहीं है, कहते भी अलग। बालिकपन में ऐसा होता था, उन्हें पढ़ता था, खेलता था, आरभ काम करता हूँ, तो वही मैं हूँ जो बाल बड़ा था वही मैं हूँ, तो वही मैं हूँ ये तो है चेतन की तब दृष्टि। और जड़ वही नहीं, जड़ तो प्रति क्षण बदलता है। बालकपना जड़ा था, बालकपना मर गया हो तो उठा हो गया, तुमने जवानी मर गई, ये सब मर गए। इसको मर गया तो आप बताओ, बता नहीं सकते बालकपना कोई भी, बताओ कैसे वो मर गया, वो है ही नहीं, और वो कैसे बताया जाए। तो जड़ चीज तो हरदम प्रत्येक क्षण स्थिति शक्ति के सिवाय सब भावा क्षण प्रत्येक क्षण बताने वाले हरदम परिणाम। तो चेतन आप हो, आप स्वयं चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, और ये शरीर जब प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। शरीर 84 लाख धारण किए, शरीर सबको छोड़ दिया, क्यों आपको वो है नहीं, और इस शरीर को भी आप छोड़ दोगे, तो आप स्वयं चेतन परमात्मा का अंश हो। जीव भूत जीव रूप बना हुआ है, जीव रूप है नहीं, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है। जो आपकी एकता परमात्मा के साथ, शरीर की एकता है संसार के साथ, संसार के साथ एकता है। आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, मन बुद्धि इंद्रियां है, प्राण है, जीवन शक्ति है, जी रहे हो, शरीर है, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति का है। आप स्वयं परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ एक, वो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, उसके साथ आपकी एकता है। वो संसार संसार की एकता ये और शरीर की एकता है, शरीर संसार के साथ एक है। उस संसार से तो अपना अलग माना है, और संसार के साथ एक माना है, दोनों माना है, अलग माना है एक माना है। मानव जाति से तो एक है, व्यक्ति से भिन्न है, जैसे मिट्टी जाति से एक होती है प्रकृति, और घड़ा भिन्न भिन्न होता है, गहना सोने का है, सोने की दृष्टि से एक है, और सोने के गहनों की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, लोहा एक है, अस्त्र भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न दृष्टि, अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से भिन्न है, और तत्व से देखा जाए तो एक है। ऐसे ही शरीर संसार के साथ तत्व से एक है, और आप और परमात्मा ये तत्व से एक है। पर परमात्मा तो भूल गए, और शरीर के साथ एकता मान ली, ये भूल है अपनी। इस भूल को सुधारना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो घटता बढ़ता है और मिटता है, आप घटते बढ़ते हो ना मिटते हो, आप है जैसे जैसे हो, आपका स्वरूप ऐसा दोष है, नित्य है, सर्वगत है, स्थान हो असल वयम सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्य वयम अवैकारी वयम उच्यते तासा देव मिलित्वेन दोषित्वेन सोचते मन रसी अच्छे मदा ही हम अकले अशिष्य। ये नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी मिलने वाला नहीं। मुक्ति उस जीव की होती है, शरीर की नहीं। इसे शरीर से कैसे ही हो, गीता में कहना अभी से शूद्राचार्य सांगोपाध्याचारी वो पापी हो रही, ऐसे शरीर कैसे ही हो, पूरा कल्याण होगा। आप कल्याण में एक होंगे, ये शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी वर्ण का हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी आश्रम का हो, शरीर अलग है, आप अलग है। पुस्तकों में कई जगह आता है कि ब्राह्मण का ही कल्याण होता है, ब्राह्मण का कल्याण नहीं, कल्याण ब्राह्मण का होता नहीं, साधु का होता नहीं, गृहस्थी का होता नहीं, ब्राह्मण का होता नहीं, क्षत्रिय का होता नहीं, वैश्य का होता नहीं, शूद्र का होता नहीं। जो अपने में ब्राह्मण पने का अभिमान रखता है उसे कल्याण कैसे होगा? जो क्षत्रिय पने का अभिमान रहता है, वैश्य पने का अभिमान रहता है, शूद्र पने का अभिमान रहता है, मैत्र पने का अभिमान रहता है, मेघ वाले का अतिरम, मेघ वाले का अभिमान रखो चाहे ब्राह्मण का अभिमान रखो, अभिमान तो शरीर का ही हुआ। ब्राह्मण शरीर से ही ब्राह्मण कहलाता है, शरीर से ही मैत्र मैत्र कहलाता है, अर्जुन अर्जुन कहलाता है। तो शरीर चीज अलग है, मुक्ति शरीर की नहीं होती, आपकी स्वयं की होती है। आप स्वयं शरीर से अलग है, चेतन स्वरूप है आप, और शरीर सब जड़ है, चाहे ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, शरीर एक जाति का है, सबके सभी ब्रह्मांड सब एक जाति का है, सब एक जाति का है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे गृहस्थ है, चाहे सन्यासी है, शरीर शरीर सब एक जाति है। और आत्मा है वो परमात्मा की जाति का है, उस परमात्मा की जाति का वो जो शरीरों के साथ एकता माने ये बंधन है। शरीर के साथ में ब्राह्मण ने ब्राह्मण शरीर के साथ में एकता मानी, मैं पूछ रही हूँ, तो वो वास्तव में शरीर है, आत्मा नहीं है। ऐसे ही मैत्र मैत्र मानता है तो अपने शरीर के साथ एकता मानता है। शरीरों का विभाग है, जल विभाग है, आपका चेतन विभाग है, चेतन विभाग है, ये विभाग दो है। शरीरों का विभाग करके मानने वाले मुक्त नहीं होंगे। शरीर का अभिमान है, यही तो बंधन है। मैं ये सो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं मानने वाला कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, चारों वर्ण चारों आश्रम मैं शरीर को लेकर यही तो है। तो ऐसे मुक्ति कैसे होगी? एक संत ने कहा कि साधु की भूति होती ही नहीं, साधु की भूति होती ही नहीं, साधु की भूति नहीं होती, डर लगती साधु की भूति नहीं। अरे अपने को साधु मानता है तो शरीर मानता है, शरीर की भूति होती है क्या? वो तो स्वयं की होती है, तो ब्राह्मण की होती नहीं, वो समाज की होती, भूति भूति किसी की नहीं होती, भूति तो मुमुक्षु की होती है। जो मुमुक्षु है उसी मुक्ति होगी, मुक्ति चाहता है उसी मुक्ति होगी, दूसरी मुक्ति कैसे हो जाएगी? और मुक्ति होगी छूटता है तो राग द्वेष काम क्रोध से छूटता है, तो छूटता है तो बंदा कौन है? ये शरीर में ही राग द्वेष अधिक होते हैं। शरीर से आप बिल्कुल अलग समझे तो आप में खुद में है ही नहीं बंधन, बंधन तो शरीर का ही है। और ब्राह्मण शरीर की मुक्ति होगी, मुक्ति तो स्वयं की होगी, स्वयं मुक्त है, स्वयं तो मुक्त ही है, मुक्ति होती नहीं है। मैं वस्तु में पढ़ी, मैंने मुक्ति होती नहीं है, होती है उसे नष्ट हो जाएगा, जो पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है वस्तु। मुक्त तो है, मुक्त पने का अनुभव नहीं है। वास्तव में आप शरीर थोड़े ही है, शरीर से आप रहित है। आप खुद अनुभव करते हो, मैं बालकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज वृद्धावस्था में ये करता हूँ। तो आप जो एक है, जाति से एक है, बालकपन में पढ़ता था खेलता था, वही आज मैं हूँ। ऐसा आप स्वीकार नहीं करते कि बालक था मैं और था, जवान हुआ जो मैं और हुआ, बूढ़ा हो गया जब मैं और हो गया, ऐसा आप स्वीकार नहीं करते। ऐसा स्वीकार न करने का तात्पर्य क्या? आप अपने को स्वरूप मानते हैं चेतन, इस बात को आप स्वीकार करते हैं। परंतु दृढ़ता से स्वीकार करते शरीर को, मैं बालक था, मैं ही जवान हो गया, मैं ही बूढ़ा हो गया। तू न बालक थे, न जवान थे, न बूढ़े थे, न बूढ़े हैं। आप शरीर से जानने वाले, जानने में जो आता है वो जड़ ही आता है, चेतन जानने में आता नहीं। जानने वाला होता है वो जानने में आता नहीं, जानने में आता है वो जानने वाला नहीं होता। जानने में आने वाले शरीर होते, शरीर जानने वाला, तो जानने वाला की मुझे थोड़ी होगी, होती तो चेतन भी होगी, उसमें तत्व उसकी मुक्ति होगी। जड़ी कैसे होगी? तो आप मुक्त स्वरूप है, आप शरीर के साथ एकता मानते हैं, ये बंधन है। तो बंधन होता है, बंधन छूटता है तो कहते हैं मुक्ति होती नहीं है, मुक्त तो है आप, जड़ से मिले हुए है ही नहीं। जड़ और चेतन का मिलन होता नहीं, जड़ है वो अनित्य है, आप नित्य है। नित्य सर्वगत स्थानो रसलो यम सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्यम अविकारी वायु तस्मा एवं मिलित्वा, इस प्रकार जान लो अपने हुआ ही नहीं। तो अपने को शरीर से अलग मानना है, क्योंकि शरीर तो माँ के पेट में बना है और मरते हैं तब छूट जाता है, तो यही बना और यही रह जाता है, और यही बड़ा हुआ छोटा हुआ है, ये अलग है। आप अलग हो, पर अलग का अनुभव नहीं होता है। आप मानते हो, भीतर से आप मानते हो, मैं बालकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अमुक काम करता था, अमुक करता था। तो आपका स्वरूप से जो पढ़ता था वो ही जनता के काम करता है, बीमार होता है तो वो ही शरीर होता है। आप तो मुक्त है सदा ही, अपने स्वरूप में आप सिद्ध नहीं होते, अपनी मान्यता पे आप शरीर में स्थित होते हैं, वास्तव में आप शरीर में स्थित नहीं है। इस वास्ते ये तीन तरह का अनुभव होता है, एक शरीर के साथ अपने एकता, एक आत्मा के साथ एकता, और एक शरीर और आत्मा में मिले हुए के साथ एकता। मैं हूं तो मैं हूं, मिला हुआ मैं हूं, अपनी दृष्टि से एक ऐसा अनुभव आप सबको होता है कि जागृत में और स्वप्न में दो अवस्थाओं में तो शरीर के साथ मिले हुए का अनुभव होता है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में आप जागृत रहते हो, सुषुप्ति गाढ़ सुषुप्ति में भी आपका ज्ञान आपको रहता है। सुषुप्ति में अहम नहीं था, सुषुप्ति में इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, स्वप्न में और जागृत में रहे तो मन के इंद्रियों के इनके साथ में आपका संबंध विच्छेद था। क्यों ये नहीं थे, आप थे तो सिद्ध हुआ कि मन बुद्धि और है, आप और है। नहीं तो आप कहते मैं सुख से सोया, किसी की तरह का दुख नहीं था, सुख से सुख सब न किंच सब कुछ नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं जानता और जानता हूँ, ये फर्क पड़ा। तो कुछ नहीं जानता था पर अपनी सत्ता थी, सुरुप्ति का तो अभाव बताते, स्वप्न का भी अभाव बताते, और जागृत में आप है पर स्वयं का भाव नहीं बताते। सुषुप्ति में मैं था, उसे कुछ भी जानता नहीं था, अहम आदि की प्रतिया नहीं थी, इंद्रिया नहीं थी, और आप थे, अहम नहीं था। तो आप से शरीर अलग है, शरीर से आप अलग है। सुषुप्ति में स्वयं कहते हैं कुछ भी पता नहीं था, कुछ नहीं पता था इस बात का तो पता था कि नहीं, अगर पता नहीं था तो कैसे कहा गया सुषुप्ति में कुछ पता नहीं था, इसमें संदेह भी नहीं है। निसंदेह कहते हैं कुछ भी पता नहीं था, मेरे ऐसे ज्ञान ऐसा नींद आई सुख से सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था ये निसंदेह ज्ञान है। तो कुछ भी पता नहीं था इसका तो पता था ही, नहीं तो अनुभव कैसे कहते बात। तो कुछ भी पता नहीं था तो अहंकार का व्यवहार, इंद्रियों का विभाव, मन बुद्धि का विभाव, मन बुद्धि इंद्रियों का अहंकार इनका भाव हुआ, आपका भाव हुआ। तो आप ऐसे अपने पर जानते हैं परंतु स्पष्ट नहीं जानते, साफ नहीं जानते। मन और बुद्धि ये है, बुद्धि से अगाड़ी क्या है पता नहीं, बुद्धि से अगाड़ी क्या है पता नहीं है। पता कैसे, बुद्धि तक का ज्ञान बुद्धि में मिला हुआ ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान का पता नहीं है, नहीं तो बुद्धि का साक्षी हूं। तो जानने में आते आने वाली चीज कोई आप नहीं हो। जैसे सुषुप्ति में सो गए तो कुछ भी पता नहीं था, तो आपके जानकारी में कोई चीज नहीं थी, तो जानकारी मानने वाली कोई चीज आप नहीं है। तो प्रकृति प्रकृति आकार ये सब जानकारी आपके जानने में, तो जानने में कुछ नहीं था, मानने में परमात्मा है, दूसरे किसी को मान नहीं सकते क्योंकि कोई स्थिर रहता ही नहीं, सब क्षण भंगुर है। इस वजह से मानने में एक परमात्मा है, जानने में अपनी कोई चीज नहीं है। बस मान रहे परमात्मा के साथ आप एक हो, परमात्मा दिखते नहीं, अनुभव नहीं होता, तो मान मानने में आता है, जानने में नहीं आता। जानने में आता है जानने के अंतर्गत, आपका ज्ञान है उसके अंतर्गत परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वयं है अलग है, परमात्मा का स्वरूप अलग, आप अलग, जानने में आने वाले आप नहीं हो, आप जानने वाले हो। और मानने में हमारे ईश्वर है, मान्यता है, तो ईश्वर से पहले जितनी चीजें जानने में आती है, जानने वाले वाली चीज आप नहीं हो, आप मानने वाले जो परमात्मा है वो आप हो, उसके साथ आप एकता है, आप नित्य हो। जानने वाले वाली संपूर्ण पदार्थ अनित्य है, जानने माने वाली सब अनित्य चीज है, जानने वाली चीज जानने में जानते हैं, उसमें कुछ भी आपका नहीं है, किंचित मात्र भी आपका नहीं है। परमात्मा को मानो चाहे न मानो, मानने लायक है तो परमात्मा ही है, और कोई मानने लायक नहीं है। क्यों माने क्या कर्ण मंगे सभी उसको जानते हैं, नाशवान है ऐसा जानते हैं, तो परमात्मा नित्य है ये मानते हैं, नित्य का अनुभव नहीं है, परमात्मा नित्य है, निरंतर रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सब सृष्टि के मालिक है, तो आस्तिक मानते हैं, नास्तिक भी इसको नहीं मानने वाले नहीं मानते। तो मानने का विषय परमात्मा, जानने का विषय संसार, आप जानने वाले हो मानने वाले हो, तो दोनों को जानने वाले आप हो, संसार को जानते हो और परमात्मा को मानते हो। आप इतने समर्थ हो संसार को जानते हो, संसार क्या है कि अपना कोई नहीं है, है नहीं ये, प्रतीत होता है दिखता है नहीं, जैसे ऋषि में सांप दिखता है, जैसे दर्पण में मुंह दिखता है, ऐसे दिखता है, क्या दर्पण में मुंह है ना, पकड़ नहीं सकते, दिखता है, ऋषि में सांप दिखता है, उस सबको पकड़ देने की स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति साधन ऐसे दिखने वाली चीज है। स्वप्न में भी स्वप्न दिखता है नहीं, ऐसे ही जागृत में दिखने वाला ये भी जगत नहीं, ये जगत नहीं है, नहीं है दिखने वाला, देखने वाला इंद्रियां ये भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है, ये सब प्रकृति के अंदर रहते है, ये आप नहीं है, ये आप नहीं, तो जानने वाले कोई चीज आप नहीं है, मानने वाले चीज वो अपना है। संसार से अतीत है आप, संसार नाशवान है, आप अविनाशी है, आप संसार थोड़े है। आप एक रूप एक संसार मात्र परिवर्तनशील है, ये आपका अनुभव है। आप सब जानते हैं, बालपना था, जवानी है, वृद्धावस्था है, रोगी अवस्था है, निरोग अवस्था है, धनी अवस्था है, निर्धन अवस्था है, ऐसे अवस्था को जानते हो आप, तो अवस्था सब जानने में आती है, जानने में आती कोई वस्तु नहीं हो, जानने में जितनी आती है सब नाशवान है, वो आपकी नहीं है, आपके साथ की नहीं है, आप अंश परमात्मा के है, हम ही अंश हो, वो स्वामी नहीं थे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, ये जानने माने वाले सब नाशवान है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये नाशवान है, स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि ये सब नाशवान है, अनंत ब्रह्मांड यही है, ये की सृष्टि शरीरों का नाम सृष्टि है, ये सब नाशवान है, आप अविनाशी है, आप परमात्मा के साक्ष से अमृत से पुत्र काश अमृत के में वो अमृत अलग जान लिया तो मुक्ति हो गई, इनके साथ मिल गया, मिला हुआ मान लिया तो बंधन हो गया, अरे मिले हुए रहते हुए भी मैं अलग हूँ ऐसा अनुभव है ठीक, वो जीवन मुक्त है, ठीक अनुभव है, शोक चिंता भय उद्वेग असल चिंता ये नहीं हुआ, ये सब बंधन में होते हैं, जब शरीर के साथ ये होते हो राग द्वेष होते हैं, काम क्रोध होते हैं, लोभ मोह होता है, बदमाशी होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, दंभ होता है, पागल होता है, सब अवगुण शरीर के साथ में मिले हुए से होता है, अलग हो जाए तो ना जड़ में होगा तो ना चेतन में होता है, ऐसा होता है वो भी जड़ में ही होता है, चेतन स्वरूप में नहीं होता है, वो जड़ में ही होता है, जड़ में होता है जड़ के साथ में चेतन की एकता, चेतन ने जड़ के साथ एकता मानिए तब होते अलग हो जाए नहीं होगा, होगा मुक्त कैसे हुए काम को दो बारी से मुक्त, शरीरों में रहते शरीरों से अलग हुए, ये रहते ही नहीं काम को दो मोह रहते ही नहीं, मुक्त होने पर शरीर रहता है पर उस शरीर के साथ में मैं पर नहीं रहता, वो मैं पर नहीं रहने से राग द्वेष आदि ये दूर नहीं रहते, आत्म संपत्ति नहीं रहती, देवी संपत्ति है वो सभी अभिमान नहीं रहता, देवी संपत्ति मोक्ष आई थी उसने मुक्ति के लिए, मुक्ति के बाद में देवी संपत्ति रूप रूप अपने रहते, देवी संपत्ति का अभिमान नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, क्यों जड़ता रहती ही नहीं, विकार जितने होते चल नष्ट होते हैं, जितने विकार नहीं होते निर्विकारी तत्व है। उस तत्व का अनुभव करे तो निष्क्रिय हो जाए, संकल्प छोड़ने अप्रयत्त हो जाए। अप्रयत्न होते ही आपकी स्थिति परमात्मा में स्वतः होती है। उस स्वतः संसार दो है, संसार है क्रिया है, पदार्थ है क्रिया है। पदार्थ थोर है, क्रिया सूक्ष्म है। क्रिया सूक्ष्म है, पदार्थ थोर है। विश्वास एक पुस्तक में लिखा है कि जानना और मानना ही दो कोई आगे बने। तो जानी हुई चीज हमारी नहीं, माने हुए हमारे हैं। ये थोड़े में बात करी हमें बड़ी बढ़िया लगी, ये बात बहुत सुंदर है। जानने में आने वाली चीज आप नहीं है, आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। संसार की वस्तु है नहीं, आपकी नहीं है, आपके नहीं, आपके लिए नहीं है। संसारी वस्तु दो है, शरीर नहीं आपका, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, सब आपके लिए नहीं है। संसार के लिए है, संसार की चीज है, सभी संसार की सेवा के लिए ही है ही नहीं है। अपने शरीर को निर्वाह करो तो सभी शरीरों की सेवा करे, ऐसे इस शरीर की भी सेवा कर दो। बस ये शरीर सभी सब एक तो निर्वाह सबका है, इन सब चीजों से तो शरीर का निर्वाह है। बस इतनी इतनी चीज है, निर्वाह मात्र है। अभिमान, अभिमान आप कहते हैं कि मैं धनी हूँ, धनी हूँ, वो अभिमान है, उसको अभिमान कहते हैं। और वो स्थूल ज्यादा होता तो वो घमंड कहते हैं उसको। स्थूल रीति से तो अभिमान है, स्थूल रीति से ज्यादा स्थूल रीति से घमंड है। घमंड मैं तो धन हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कामों को काम को प्राप्त अशोभ क्रोध है, काम क्रोध परायणा, ये आशी संपत्ति है। देवी संपत्ति विमोक्ष है, मुक्ति के लिए है। मुक्ति होने के बाद देवी संपत्ति आपकी नहीं है, संसार आपका नहीं है, ये स्वतः है नहीं है। एक दिन सिद्धांत की बात है, संसार की वस्तुएं व्यक्तिगत नहीं है, सामान्य सबकी है। व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, व्यक्तिगत मानना अभिमान है। और हमारे पास जितनी चीज है वो सब आपकी, आपके पास वो हमारी, मानो आपकी हमारी सब व्यवहार में सबके काम आती है। और मालिक कोई से नहीं है, संसार का मालिक भगवान है। भगवान मालिक है, ऐसा वही कह सकता है जो अपनी वस्तु नहीं मानता, अपनी मानता है उसको भगवान की सब चीज है, ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। अरे कहना कहता है तो इस बात से कहता है कि हमारी ये चीज तो मेरी है, इसके सिवा भगवान की। तो सब भगवान की चीज नहीं कह सकता, वो झूठ बोलता है। और अपने नहीं मानता, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राणों को अपने नहीं मानता, वो कैसा है? संसार के मालिक भगवान है। नहीं कह सकता तो भी ये चीज सामान्य है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिय आदि की व्यक्ति नहीं है, और ये धन संपत्ति है ही नहीं, व्यक्ति इकट्ठा करके अपने न्यायों करके बांध देता है।